Семипалатинськ. Після закінчення праці в радгоспах всі курсанти і я з ними переїхали у місто Семипалатинськ, куди переїхала наша школа. Шкільне начальство, яке тримало мене при школі в Ташкенті, в Семипалатинську, теж приділили мені службу при школі. В мої обов'язки входило видавати щоденно курсантам хліб і цукор 3 рази в день. Знову мені Бог приготовив чудовий тихий куток, де я був собі сам господар. Через день привозив хліб з пікарні, нарізував його на машинці для наскепки, зважував на 10 чоловік у 1 хлібницю і все. Отримував на складі цукор, теж його розважував у цукровниці на 10 і теж все. А під час сніданку, обіду чи вечері видавав те в столову. Курсантів було всього 300 чоловік. Це мені було потрібно видати 30 хлібниць і 30 цукорниць. І всі мої обов'язки. Моє приміщення було поруч з кухнею, і навіть вхід до нього був через кухню, а з нього вікно видачі в зал столової. З кухарями у мене зав'язалися хороші стосунки, і я мав відбірну їжу. Певно, що вони від мене мали білий хліб і не мірою цукру, і другі мої друзі теж чекали, щоб я їм дав трохи більше. Ту недостачу цукру, яка створювалася в мене, я вирівнював так. Коли отримував місячні невеличкі гроші, які видавалися солдатам, ішов з ними прямо в крамницю, яка була при школі, і купляв на них цукор і висипав його туди, де знав, що його не вистачає. І проблеми не було. Обважувати солдатів я собі не дозволяв. В Семипалатинській школі мені було саме краще з усіх місць, де мені приходилося служити. З командуванням школи в мене були відмінні стосунки. Вони мене поважали ще з Ташкента, в Багежі теж, і в Бурноктябрському теж. А тут, в Семипалатинську, мені дали саме найтихеньке місце, безжурне, мало праці і багато свободи. Ніхто мене не перевіряв ніколи, де я знаходжуся. Знали, що в мене все функціонує добре, що проблем на моїй службовій ділянці не буде, і так було. Бог мене чудно благословив у всьому. Коли ми появилися в Семипалатинську, то молодший командирський склад був з нових командирів, які не знали мене. Але коли узнали, що я віруючий, то, як на диво, дуже добре до мене віднеслися. Однієї суботи новий мій командир зводу каже мені: «Завтра в неділю я дам вам відпустку в місто, але підемо разом». Я йому подякував, але думаю, чому разом? Не знаю. В неділю рано він підходить до мене і каже: «Пішли, ідемо обидва по місті». А я не знаю, куди він мене веде. Думаю, може до себе додому, бо і таке у мене було, що офіцери звали мене до себе додому, мабуть, щоб показати мене своїм жінкам, тому що розмов про мене, про моє поводження і віри було багато. Перейшли ми з ним на другу вулицю, а він мені каже: «Сейчас ви зайдете вон в тот третій дом, направо. Там живуть ваші одноверці. Щасливих вам встреч. Но смотрите мне, не проболтайтесь ни у них, ни в школе, что я вас познакомил. Вы меня поняли?» «Так точно, товарищ командир, не подведу. Благодарствую». И проминаю той дым, иду разом с ним далі. Він запитує, чому я не зайшов? А я кажу, що розійдемося в іншому місті, щоб не впала на вас якась підозра. А опісля я повернуся туди. Йому це сподобалося. Він з цікавістю глянув на мене і каже: «О, я можу бути спокоєн, понімаючи, що все буде в порядку. Ви, як я віжу, отлично розбираєтесь в законах конспірації». І на перехрестю доріг він пішов наліво, а я направо. Так Бог журився за мене, щоб мені було добре. Навіть комуністи служили мені. Видно, він знав, де живуть віруючі, і допоміг мені. Коли я зайшов у той дім, дома були самі діти. Я запитав їх, де мама і тато, а вони в один голос відповідають: «Пошли на собрання». І я знову запитую: «А є собрання, як мені попасть на нього?» А один малюк вже взувається і говорить мені: «Я вас поведу, здесь зовсім близько». То були брати-баптисти. Вони збиралися на зібрання по хатах, одноразово в декількох хатах. Приватні хати в Семипалатинську були гарні і великі, люди жили заможно. Коли я увійшов у зібрання, воно було переповнене. Я дуже запізнився, але коли вони побачили солдата, відразу мені зробили місце напереді. Стали розпитувати, як я знайшов їх, звідки я, де служу і інше, так що і служіння було перерване. Вийшло так, що я вписався серед них відразу як свій. Після зібрання мене обступила молодь. В цьому місті було, як ніде в інших місцях, дуже багато молоді. Кожен кликав до себе в гості. Взагалі, якось так вийшло, що мені симпатизували всі. Без перебільшення скажу, що я майже кожного дня був серед віруючих. То в одних, то в других, тому що багато з них жили близько від школи. Я рано від 7 до 8 роздавав цукор і хліб, далі був вільний 3-4 години. За одну годину до обіду я повністю встигав заготовити хлібниці для обіду. Роздам їх і знову вільний. Вийти з школи в місто проблеми у мене не було. На прохідні я проходив не як курсант, яких перевіряли, а як спеціаліст по обслуговуванню курсантів. Був належний до шкільного штату. До того ж, я вже зжився з командним составом школи і був за межами підозри. Якщо я десь затримувався у віруючих, то кухарі самі заходили у мою хліборізку і видавали за мене хлібниці, заступаючи мене, і проблем не було. В Семипалатинську в тій порі п'ятидесятників майже не було. Були дві сестри, і то одна з них потрапила в психіатричну лікарню, серед баптистів про них говорили дуже погано. Скорбіло моє серце від того, що я чув. І якби я був признався їм, що я п'ятидесятник, то для мене їхні серця були би закрилися відразу. В ті порі, коли серед них так засвітилися п'ятидесятники. І я не міг би нічого доброго їм засвідкувати. Що б я був їм не говорив, було б все розтоптано і розцінено. Думаю, що Бог мені поклав на розум, щоб я не заходив з ними в суперечку з приводу наших різних переконань. Я звідки знав, що краще буде, як я увійду їм у довір'я, щоб вони побачили в мені дійсно Боже світло і оцінили те доброю оцінкою, а опісля того вже засвідкувати їм правду, в якій я переконаний, і Бог чудно мене вів, щоб так сталося. Мене полюбили і визнали всі, що я дійсно дитина Божа. Всі батьки хотіли, щоб я дружив з їхніми дітьми, ставили мене для них зірцем, добрим прикладом, як потрібно служити Богові. Я дуже старався, а Бог мені в цьому напрочуд допомагав. Давав мені слово для бесіди з молодими. Молодь приймала мене, як вони говорили, як ангела Божого. Рівнялися по мені у своїй поведінці. Моя поведінка була ідеалом для них. Я пишу це, і мені ніяково, що я так про себе пишу. Но так було. І те робив Бог на мені, перед їхніми очима. Не раз я чув серед молоді поза моїми ухами, як вони, рівняючись на мене, говорили між собою: «А брат Никодім так би не сказав. Так би не поступив». І так я провів всю осінь і зиму. З ними я зустрічав 1955 рік. В моїй пам'яті про те є чудова згадка, які ми були радісні і дійсно Богом благословенні. Що то Бог робив, дивно мені тепер. Бувало, що цілими ночами ми проводили розбір слова, досліджуючи його. І молоді хлопці враз зі мною відсиджували до ранку. І не з примусу, але не могли дочекатися, щоб вже знову засісти за Біблію. І я мав цю можливість, хоча був солдатом. Велика Божа сила. Він як хоче, все робить. Де я би був, якби я йшов був на компроміс з світом? Був би, як ці солдати десь там на пустельних аеродромах, в страшній спеці і спразі, під залізною муштрою, не маючи можливості десь бути з Божим народом. А так, скільки я вже пережив за час служби Божих чудових благословінь, а що ще ждало мене впереді? При школі я мав дуже хороших друзів серед офіцерського складу. Вони стояли за мене горою. Навіть розказували мені, що говорилося про мене на офіцерських партійних зборах. Мабуть, кедебісти з Буковини загубили були мій слід, опісля оговталися, яж тоді знайшли. А іначе звідки приходили письма до командування школи, щоб мені знайти причину і засудити? Полковник Васюшин з окружних складів це не зробив. Він за мене горою стояв, як я про те описував. Школа теж. Про цю тайну з тим письмом мені говорили офіцери, друзі мої. Але командування школи на те не пішло. Мені розказували, що коли вирішувалася моя доля, всі комуністи школи одноголосно погодилися, щоб захистити мене. Чим вони мотивували перед тими страшними людьми, що не виконали їх наказу, не знаю. Але перед весною на нашу школу прийшла інспекторська перевірка. І було виявлено, що мене, спеціаліста-інтенданта, тримали при школі в той час, як військові частини мали потребу в таких спеціалістах. І було наказано відправити мене із школи аж в Киргизьку республіку, у горно-стрілковий полк. Можливо, так командування школи позбулося мене, щоб не вони мені зробили зло. А можливо, кельбісти таким чином вирвали мене з рук тих, хто їм не підчинився. Чого не знаю, того не пишу. Але майбутні події наводять думку на те, що це тільки від них. Я їх з Божою допомогою славно переміг і був небажаний, щоб повернутися на рідну землю і бути в зоні їх царювання. Та й відомстити мені їм теж, мабуть, дуже хотілося. Коли я це взнав, що мене переводять в Киргизію, то взнав і інше, що прийшла пора при розставанні з братами-баптистами відкритися їм, що я п'ятидесятник, і засвідкувати всім правду Божу. Бог підігнав всі обставини так, що я легко те зробив. Було вечірнє зібрання. На те зібрання не прийшов ніхто з служителів. Вони мали якесь екстрене засідання. Були тільки молодші проповідники і я. Людей було набито повні дві кімнаті. Дали мені сказати слово послідному. Часу ще було досить. Я став говорити, всі, як завжди, слухали мене. Коли я став читати і говорити, що Дух Святий обітований і нам, далеким, якими покликані Господом, і що все це діє в церквах Божих і в наші дні, що потрібно вірити в Божі обітування, а іначе ми будемо засуджені, як невірні, сказане Богом. Став розказувати факти, як Дух Божий працює і в наші дні, через дари Святого Духа, пророцтва, видіння, оздоровлення. І що проти дій Духа Святого не можна говорити щось недоброго, бо то буде непрощенною хулою і так далі. Всі дивилися на мене страхом, бо всі вони говорили проти Духа Святого. Не повірити мені не могли, бо знали мене як з найкращої сторони. Це ж брат Никодим, і він відчитує те, що написано в Біблії. Всі мої слухачі збентежилися, зніяковіли, не знали, що робити, що сказати. Всі слухали, ніхто не виходив. Я говорив, ніхто мене не спиняв, бо дав Бог, що як ніколи служителів нікого не було. Якби вони були, то припинили б зібрання. А воно навпаки, затрималося. Всі слухали і дивувалися, і перебивати мене не сміли. Дійсно, для них то була велика проблема, як себе повести. З одного боку керівники їхньої церкви, з другого боку дорогий їм всім брат. Я довів до молитви, бо дав мені гарячу молитву. Я молився за всіх, закликаючи Святого Духа, щоб продовжив свою працю над ними і закінчили зібрання. десь половина людей пішла, а решта лишилися для бесіди. Ми так довго говорили, що я вже в школу не пішов. Поклався на господа і лишився на ночлігу господарів хати. Дехто просидів до другої години ночі у розмові зі мною. Бог мені давав потрібне слово. Ті, що пішли по домах, по-терміновому сповістили своїх служителів, що сталося. А ті, в свою чергу, розіслали свої накази по всіх домах своїх членів церкви, щоб ніхто мене більше в свою хату не приймав. Але коли узнали, що я залишився спати в тому домі, де було зібрання, то надумали інше. Було зовсім рано. Я ще спав, як почали сходитися віруючі знову у той дім. Я піднявся і приготовився з Божою допомогою захищати Божу істину. Бо їх задум мені став явним. Вони цілу ніч переказували, передзвонювали одні одним, особливо тим, хто мене слухав вечором, як я говорив, щоб зібралися ще з досвіта туди, де я спав, щоб мене ще застати там, і що і вони також прийдуть, і там при всіх мене переможуть, докажуть, що то не так, як я говорив, щоб хоч трохи поправити те, що сталося. Мені потрібно було хоч рано появитися в школі, але я вирішив залишитися. Це Боже діло важливіше, чим те в школі. Якби я був пішов в той час, як стільки людей зібралося, схоже би було на те, що я злякався і втік. А вони би були обробляли по-своєму всіх присутніх. Я залишився, покладаючись на Господа. А він заступився за мене в школі. Проблем не було. Людей зібралося геть більше, як було вечором. Вже було не дві, а три кімнаті повні людей. Бачу, йдуть служителі, шість братів, такі чинні, з бородами, як це водиться в Сибірі, в темних костюмах, з позолоченими ланцюжками від годинників, які тоді носили спереду у маленькій кишені штанів або у верхній кишенці піджака зліва. Несуть під пахвою повно книг, журналів, щоб було чим мені доказати. Ми сіли серед кімнати, а всі присутні кругом. Ті дві кімнати теж забиті людьми. Посходилася молодь, яка мене так поважала. Вони молоді, повилазили попри стіни ногами на ослони в три ряди. Хотіли бачити, що зі мною буде, що я буду відповідати таким поважним служителям. І ці служителі розпочали. «Ну, дорогой, как это ти сумел проникнуть в церковь Божью і вислужиться притворно пред всеми светлым ангелом, как тебя многие называли? А ти вот оказался кем? Мы сейчас пред всей церковью докажем твое заблуждение, что ты хищный волк в овечьей шкуре, чтобы твоя ложь и притворство стало явно всем, кто ты на самом деле». І розпочали відкривати якісь книги, журнали, щоб тим мене перемагати. А я не розгубився і кажу їм: «Закройте всі книги і журнали і положите їх під столик. Оставим на столики одну тільки Біблію, котрая є істинною Слово Божє, і його будемо брати в основу нашої бесіди. Я не против книги журналов, там, наверное, есть много и хорошего, но разбирать такой фундаментальный вопрос об излиянии Духа Святого в наши дни, о чем в Библии так много сказано, будем только по ней. А подобранные вами статьи и книги по этому вопросу – это человеческие рассуждения, точно таких же братьев-баптистов, как и вы. Для меня это не доказательство. И для всех это не должно быть доказательством. Библия – вот истинное доказательство, а остальное уберите». На диво мені, вони позакривали журнали, склали все в стопочку і поклали на підлогу, під столик. Залишилася одна Біблія на столику. Мене це підкріпило. По чому я пізнав, що з Божої милості в моїх устах діюче благодатне Слово Боже? якщо описувати ту всю дискусію чи диспут, який тоді відбувся, то треба багато часу. Та хіба я за минулі 50 років пригадаю дослівно все? Ви знаєте Божі істини і те, як воно доказується. Я опишу узагальнено, як пішов хід тієї бесіди. Коли вони стали перекручувати Слово Боже, що пророцтва – це проповіді, а інші мови – це було тільки для апостолів, я мав що їм казати і успішно говорив, але плакав, дуже плакав. Чому мені Бог дав такий плач? Не знаю. Видно, так було потрібно. І моє серце топилося від жалю, як вони зневажали і хулили працю Святого Духа. Мені щиро було жаль їх всіх. І я так плакав, як мала дитина, дивлячись на них і на всіх. Коли глянув на молодь, більшість з них теж плакали. Ще раз глянув, вже більше плакали. І я примітив, що плач молоді негативно впливає на служителів. Вони розгублюються, не знають, що це відбувається. Їх шестеро, я один. Я відчував серцем, що молодь вболівала за мене, але як вони заступляться? Тож церковне баптистське керівництво, не те, що десь там в якихось інших церквах. Бог мені давав успіх. Всі слухали і чули, що кажуть вони, а що кажу я. Того ефекту, на який вони розраховували, що буде з їхньої сторони, не було. Я переможно відстоював. Вони стали панікувати, розсердилися, стали кричати на мене. Тоді молодь не витримала. Обізвалася дочка старшого пресвітера по Казахстану. Вона вчилася в Семипалатинську в інституті. І осмілилася першою заступитися за мене. Вона була не член їхньої церкви і не боялася, що вони її там покладуть на дисципліну чи що, тому що її батько був великий чоловік, і вона крізь сльози стала сваритися з ними. «Що ви хочете з брата Нікодіма? Зачем ви його обзиваєте хищним волком в овечій шкурі? Говорите, що він притворний. Ми всі не стоїм його одного». Он действительно был среди нас, как ангел Божий. Мы учились от него святому хождению пред Богом. А вы? И заридала. Зашумили, стали викрикувати другі з молоді і теж плакати. А пресвітер церкви як налетів на ту Любу, дочку старшого пресвітера, що першою обізвалася. Люба, как ти смієш негодувати на нас? Как ти смієш захищати п'ятидесятника? Я скажу твоєму отцу, чим ти здесь займаєшся. Тебе не здобровать за это. Люди стали виходити без команди, без порядку, розчарувалися від такої невдачі їхніх керівників та неустройства. Їм було стидно за них. Ти збирали свої книги та журнали і теж виходили. Створився хаос. Слухачі стали сперечатися вже між собою. І так безславно розвалився їх наступ на мене. Я ще щось сказав всім на прощання і пояснив, що я солдат і змушений спішити в часть, що я й так затримався настільки, ризикуючи, щоб ви не сказали, що я втік, як злодій і боягуз. Правда Божа, як бачите, непереможна. І його діюче слово спрацює у ваших серцях. Довіряйте Слову Божому, будьте обережні довіряти людям, які спотворюють його. Розпрощався з усіма на віддалі і пішов. На другий день я вже покидав Семипалатинськ. Коли я йшов з деякими друзями-солдатами, яких відпустили мене провести до залізничної станції, мене в місті біля інституту побачила група молоді, віруючої молоді, яка там вчилася. Підбігли до мене, щоб розпрощатися. Серед них була й дочка старшого пресвітера по Казахстану. Коли вона побачила, що я несу валізку без рукавиць, а це Сибір, то зняла своїх рук свої і подарувала їх мені. Всі ми побажали одне одному що найкращого і назавжди розійшлися. Солдати, які були зі мною, не могли здива до себе прийти. Як це мене так вшанували такі дівчата, піджидаючи на мене? Та ще й подарунок дали з руки на руку. Стали розпитувати, де я з ними познайомився. Вони не думали, що можна вчитися в інституті і бути віруючими. А в тій порі у великих містах декому дійсно ще вдавалося вчитися у вищих учбових закладах. То були хороші хлопці. Я ще повернувся і крикнув сестрам, щоб чекали гостей, бо я даю цим хлопцям їх адресу, щоб вони повели їх на зібрання. Те, що я писав про подію Семипалатинську, мені здається, що хтось може подумати, що я дещо прикрасив. Але все те правда. Я малу частину тільки описав з того чудового, що дав мені Бог там пережити. То було особливе Боже благословіння. Я на початку цієї оповіді написав, що на тому місці і в тій порі мені було саме краще від усіх місць, де приходилося служити.